50 languages. 84. 84. Minevik 4. Minevik 4. Lugema. Lugema. Ma lugesin. Ma lugesin. Ma lugesin terve romaani läbi. Ma lugesin terve romaani läbi. Mõistma. Mõistma. Ma mõistsin. Ma mõistsin. Ma mõistsin tervet teksti. Ma mõistsin tervet teksti. Vastama. Vastama. Ma vastasin. Ma vastasin. Ma vastasin kõigile küsimustele. Ma vastasin kõigile küsimustele. Ma tean seda, ma teadsin seda. Ma tean seda. Ma teadsin seda. Ma kirjutan seda, ma kirjutasin seda. Ma kirjutan seda. Ma kirjutasin seda. Ma kuulan seda, ma kuulsin seda. Ma kuulan seda. Ma kuulsin seda. Ma toon selle ära. Ma tõin selle ära. Ma toon selle ära. Ma tõin selle ära. Ma toon selle. Ma tõin selle. Ma toon selle. Ma tõin selle. Ma ostan selle. Ma ostsin selle. Ma ostan selle. Ma ostsin selle. Ma ootan seda. Ma ootasin seda. Ma ootan seda. Ma ootasin seda. Ma seletan seda. Ma seletasin seda. Ma seletan seda. Ma seletasin seda. Ma tunnen seda. Ma tundsin seda. Ma tunnen seda. Ma tundsin seda. Teksti ja raamatu leiad aadressilt www.book2.de.